देश में निकला होगा जान, हम तो हैं परदेश में, देश में निकला होगा जान। अपनी रात की छत पर कितना तन्हा होगा चांद, हम तो हैं परदेश में निकला होगा चांद। Peace.